A my kule pytamy, po co tak komplikować? Dobrze mieć miliony i być milionerem. W kumulacji Lotto do wygrania 14 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Właśnie wybiła szósta. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Po wecie prezydent składa własny projekt przepisów o pomocy Ukraińcom. Mogą być konsekwencje, jeśli nie dojdzie do spotkania Putina z Zełenskim, ostrzega Donald Trump. Polacy weszli do litewskiego rządu, mogą pokierować resortem sprawiedliwości. Trzy prezydenckie weta i pięć podpisanych ustaw. Karol Nawrocki postanowił odrzucić przepisy dotyczące pomocy Ukraińcom, którzy uciekli przed wojną. Prezydent uważa, że korekty wymagają zasady przyznawania świadczenia 800+, czy opieki medycznej i składa w Sejmie własną ustawę. Zakłada dostęp do świadczeń ochrony zdrowia tylko dla osób, które pracują i opłacają składki w naszym kraju. Kancelaria prezydenta poinformowała też w internecie, że projekt utrzymuje finansowanie przez Polskę dostawy internetu Starlink. Koalicja rządząca krytykuje weto prezydenta, a sami Ukraińcy obawiają się o swój los. Więcej Aneta Król. Karol Nawrocki uważa, że dziś sytuacja jest już inna, podobnie jak emocje społeczne. Chce zmian, między innymi w przyznawaniu świadczenia 800+, czy dostępu do ochrony zdrowia. Jeśli zobaczymy pewną preferencję Ukraińców względem Polaków, to stawia nas w sytuacji, w której obywatele państwa polskiego we własnym państwie, w Polsce, są traktowani gorzej niż nasi goście z Ukrainy. Prezydenckie weto do ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy to osłabienie polskiego bezpieczeństwa, powiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, szef Resortu Obrony podkreślił, że za wschodnią granicą rozgrywa się sprawa bezpieczeństwa całego regionu. Ta ustawa, ona nie sprowadza się do 800+, ale ona się sprowadza do pomocy tym, którzy też walczą o polskie bezpieczeństwo. O żołnierze ukraińscy, którzy przez 3 lata wytrzymali i zatrzymali rosyjską ofensywę, każdego dnia osłabiają Rosję. Obecne przepisy wygasają z końcem września, a wtedy Ukraińcy stracą podstawy prawne do funkcjonowania w naszym kraju. Agata Król, Polskie Radio. Jeżeli nie dojdzie do spotkania Władimira Putina z Wołodymyrem Zełenskim, może to przynieść bardzo poważne konsekwencje, ostrzega Donald Trump. Amerykański prezydent powiedział w Białym Domu, że do takich rozmów powinno dojść, ale Rosja i Ukraina powinny to załatwić między sobą. Zobaczymy, co się wydarzy w ciągu tygodnia czy dwóch, podkreślił Donald Trump. Prezydent zaznaczył, że nie omawiał szczegółów dotyczących gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa. Donald Trump zaznaczył, że Amerykanie mogliby wspierać Europejczyków w tym procesie. Polacy w litewskim rządzie. Nową koalicję, której przewodzą socjaldemokraci, współtworzy polskie ugrupowanie. Dziś głosowanie w parlamencie. Z Wilna Kamil Zalewski. W skład nowej koalicji na Litwie wejdzie ugrupowanie Świt Niemna, z którym socjaldemokraci współpracują od grudnia. Oprócz tego większość rządową będzie współtworzyć Litewski Związek Chłopów i Zielonych. Partia ta tworzy w parlamencie frakcję z Akcją Wyborczą Polaków na Litwie, dlatego polskie ugrupowanie również brało udział w negocjacjach. Wiadomo, że przedstawiciele chłopów oraz Akcji Wyborczej będą kierować resortami gospodarki i innowacji oraz sprawiedliwości. Wśród priorytetów nowej koalicji będzie bezpieczeństwo i obrona, wsparcie biznesu, poprawa warunków życia rodzin, a także inwestycje w infrastrukturę drogową oraz energetykę. Przedstawiliśmy kilka propozycji i zostały one zaakceptowane. Wśród nich jest zwiększenie nakładów na dzieci, mówił szef Polskiej Partii Waldemar Tomaszewski. Chodzi o świadczenia podobne do polskiego programu 800+. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Rozpoczynają się negocjacje z pracownią, która wygrała konkurs na odbudowę Pałacu Saskiego w Warszawie. Jak mówi ministra kultury Marta Cienkowska, potrzebne jest nowe otwarcie tematu. Chciałabym, żeby to, co rzeczywiście tam będzie, w tym budynku bardzo ważnym też z punktu widzenia naszej historii, znalazły się miejsca, które są potrzebne społeczności lokalnej, które są potrzebne Polkom i Polakom, które są nie tylko po prostu pustym budynkiem. To ma być miejsce, które ma jednoczyć, łączyć wszystkich. Projekt zakłada odbudowę Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla i trzech kamienic od strony ulicy Królewskiej. Konkurs rozstrzygnięto jesienią 2023 roku. Klimat. Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Tylko 14% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Przez cały dzień można dowolnie korzystać z energii elektrycznej. W niemal całym kraju w lasach występuje zagrożenie pożarowe. W większości miejsc jest ono średnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popadało trochę wczoraj i dziś też popada. I Wrocław mówi co? A Białystok z pokorą szykuje parasole. popada, tak jak wczoraj na północnym wschodzie kraju, a słonecznie będzie dziś tylko na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Na termometrach od 12 stopni w okolicy Suwałk do 22, może 23 w takim pasie Szczecin, Zielona Góra, Wrocław, Opole, Katowice, Kraków, Tarnów. Kto zapamiętał? Na Suwalszczyźnie i Podlasiu możliwe także burze, także proszę podejść do sprawy poważnie. Jest 6:05, startujemy! Blue Oyster Cult na początek. I już dwa razy tak straszyli, że się skończy, ale do trzech razy sztuka. Blue Oyster Cult, Don't Fear the Reaper i wiadomo, legendarny cowbell. Nie taki. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry, dziś 26 sierpnia, 238 dzień roku. Słońce zajdzie o 19:38. Dzień potrwa ponad 14 godzin, 14 godzin i minutę, czyli sporo czasu, sporo tego wtorku jeszcze przed nami, a kto zaczyna wtorek z trójką? Palec pod budkę, 2 2 7 3 to oczywiście nasz numer, przy telefonie Karolina Gonet, audycję realizuje Michał Jakubik, wydawcą dziś wrócił Michał Kowarski, cześć. Ja się nazywam Robert Grzędowski, zapraszamy do trójki, do 9:00. Za nami morze znużone spojrzę. Wielka sterta zgubionych lat. Liczne przystanki, mydlane bańki. Scena pierwsza, 30 akt. Ciepłych miast już na karku czuć ich wiatr. Choć nie widzę stąd wielkich kroków, jakie stawia mój świat. Wiem, że nie jest taki sam. Coś kreśli palcem kontur. Mały Atlas Bush i Chmurne Miraże i 6:13 na zegarze. Aha, rymujemy, no dobrze. Szybko wyjaśniam, co dziś w programie, więc episkopat wywołał zamęt listem do ojców i matek uczniaków. Edukacji zdrowotnej strzeż się dzieciaku. Albo rodzicu, mówiąc dokładniej, taki jest przekaz. Czy mają rację? Tutaj nam się ścierają tak naprawdę dwa światy. Szczegóły tej sprawy jeszcze przed 7:00. Więcej głowy do rymowania o tej porze nie mam, przyznaję się, więc dalej prozą, bo także przed 7:00 w cyklu News albo Fake News Piotr Łodej zajmie się dziś sensacyjnymi doniesieniami o skróconym czasie pracy kierowców ciężarówek. Czas jazdy kierowców ciężarówek w Europie zostanie skrócony z 9 do 8 godzin, a obowiązkowa pauza będzie wynosić 45 minut po 4, a nie po 4,5 godziny, jak jest obecnie. Nowe, łagodniejsze limity, to prawda? Nie, według mnie to jest absolutny fake. News albo fake news, tradycyjnie około 6:50. Co po 7 i po 8? No, te tajemnice będziemy odkrywać stopniowo. Taką mam koncepcję. Za to mogę powiedzieć, co za chwilę. Za chwilę siatkarskie Mistrzostwa Świata Kobiet i awans Polek do fazy pucharowej. Tak, tak. Świętujemy. można sobie zanucić już teraz. Dwa mecze, dwa zwycięstwa po 3-1. To dotychczasowy bilans polskich siatkarek na Mistrzostwach Świata w Tajlandii. Chyba jest nieźle. O szczegółach Adam Malecki. Nasze panie ograły Wietnam. Ograły także Kenię. W obu przypadkach było 3-1. Polki zapewniły sobie awans do kolejnej rundy, jednak straciły po secie z niżej notowanymi rywalkami. A to nie jest dobry znak. Bartosz Sufa, asystent trenera Lavariniego, chwali postawę drużyny z Afryki. Naprawdę dobra jej gra, my nie mogliśmy się przeciwstawić, także trzeba pochwalić drużynę z Kenii. Na pewno nie był to najlepszy mecz w naszym wykonaniu, szczególnie ten drugi set. No, takie rzeczy nie mogą nam się przytrafić. Co się takiego więc wydarzyło w przegranym secie? Postara się wytłumaczyć Martyna Kowalewska. Kto to wie? Nie wiem, co nam się wydarzyło w tym jednym secie, ale totalnie nas wszystkie odcięło i nie potrafiłyśmy sobie poradzić z tak grającą Kenią, plus ta atmosfera strasznie głośna na tej hali, no nie ma usprawiedliwienia tak naprawdę, jeśli chodzi o naszą postawę. No ale najważniejsze jest, że wygrałyśmy za 3 punkty i idziemy dalej. Rzeczywiście, na hali w Tajlandii bywa bardzo głośno. Tamtejsi fani po prostu kochają siatkówkę. To jeszcze opinia Aleksandry Gryki. Dziwnie się gra z zespołem, który tak bardzo miesza w swojej grze i też my nie jesteśmy dostosowane do tego w ogóle. To, że na hali jest turbo głośno. To, że wygrałyśmy pierwszego seta w super stylu, potem w drugim coś nam siadło energetycznie. No dziwny mecz. Myślę, że że też te mecze z tymi zespołami jak Kenia czy Wietnam są paradoksalnie trudniejsze niż mecz z drużyną, z którą wcześniej już grałyśmy i który styl gramy, znamy. Także myślę, że mecz z Niemkami będzie troszeczkę lepszy. Czy tak rzeczywiście będzie? Przekonamy się jutro, kiedy biało-czerwone zmierzą się właśnie z Niemkami. Polki wczoraj wygrały z Kenijkami, a wczoraj Niemki ograły Wietnam. A to oznacza, że biało-czerwone mają już pewny awans do 1/8 finału. Tylko teraz tak, jeśli przegrają, tfu-tfu, z reprezentacją Niemiec, to wyjdą z drugiego miejsca. Więc w fazie pucharowej trafią na teoretycznie mocniejsze rywalki, prawdopodobnie Włoszki. Dobrze by było te Niemki ograć. Jutro o 15:30. Może chciałbym uczyć się, jesteś taka niezastąpiona. Może nie pójdę więcej tam, wiesz, tak długo byłem sam. Chciałbym, żebyś zaufała mi, wiem, że przeze mnie czasem płaczesz. Jutro chciałabyś mieć na dziś, może mi brakuje sił. Ty wiesz, że kocham cię, lecz sama jestem dziwna. Dziś tylko słowa, twoje słowa będą leczyć mnie. Ty wiesz, że chciałabym nie patrzeć wstecz, nie szukać, lecz tylko słowa nie wystarczą mi. Jestem z tym po prostu sam, nigdy nie byłem tak zakochany. Dziewczyno, przecież znam twój plan, musisz jeszcze dać mi czas. Jakbym miał bez ciebie żyć, przy tobie mogę spać z jaszczurkami. Śniło mi się, że mieliśmy dom, może ty zrób pierwszy krok. Ty wiesz, że kocham cię, lecz sama jestem dziwna. Dziś tylko słowa, twoje słowa będą leczyć mnie. Ty wiesz, że chciałabym nie patrzeć wstecz, nie szukać, lecz tylko słowa nie wystarczą mi. Wiemy, że nie chcemy już bez siebie żyć. Znów jesteśmy po tej samej stronie. Na tapecie już powoli słychać dzień, kiedy jednym staną się dwa domy. Jest 6:23. Przegląd prasy. Zaledwie 9 centymetrów wskazał wczoraj licznik poziomu wody na Wiśle na bulwarach w Warszawie. To najniższy stan tej rzeki w historii pomiarów. 9 centymetrów. To efekt zmian klimatu i tego, że mamy w Polsce głęboką suszę hydrologiczną, tłumaczy w rozmowie z Onetem profesor Zbigniew Karaczun z Katedry Ochrony Środowiska i Dendrologii SGGW w Warszawie. Pomiary prowadzone są od końca XVIII wieku, a dokładnie od 1797 roku. I do tej pory stan wody w Królowej Rzek nigdy nie spadł tak nisko. Już 2 tygodnie temu z tego powodu zawieszone do odwołania zostało kursowanie promów. I jest to tak efekt suszy hydrologicznej. Jak mówi profesor Karaczun, problem z suszą hydrologiczną mamy w Polsce od kilku lat, ale w tym roku jest jeszcze gorzej, bo ona zaczęła występować już wiosną. Wynika to z tego, że bardzo spadła nam liczba dni z opadami śniegu, a te są kluczowe dla zapewnienia właściwej hydrologii i zasilenia wód podziemnych. W Warszawie brak wody w kranach na razie, zdaniem eksperta, nie grozi, ale w innych miejscach od 3-4 lat mamy takie sytuacje, że kolejne gminy wprowadzają na przykład zakaz mycia samochodów czy podlewania ogrodu, obawiając się, że lokalne zasoby, z których pozyskują wodę pitną, są tak naruszone, że może jej zabraknąć dla mieszkańców. To może nie jest problem zagrażający nam w tej chwili, ale taki, który musimy dostrzec, mówi profesor Zbigniew Karaczun w rozmowie z Onetem.

jedno wiem na pewno, jesteś moją królewną zwiewną. To Warszawa winna przyjąć cały ciężar ataku, bo jednostki doborowe i kompanie honorowe. Prezydent nie uciekł do Rumunii jak kiedyś, postawmy tam coraz to nowym obszarom biedy. Ninja Rocksteady mówią, że jestem Żydem, ale wiary mało we mnie, nie jestem hasydem. Stadion Lewi wycelował Jupitery w obce statki. Wypuśćcie Krakena z klatki. Uciekając Sejmu posłowie pogubili notatki. Teraz wszyscy się dowiedzą, jakie miały być podatki. A ile nakradliśta, lecz to po czym z taką wiedzą, kiedy okupanci z Marsa już tam na plecach siedzą. Jeden koleś, co w Londynie od kilku lat żyje, twierdzi, że w akademykach najlepiej się pije. Zachodnia flota Śląsk, wschodnia na Kraków. Kraków, dawna stolica Polaków. Hej, hej, Mars napada, dookoła ludzi gromada. Hej, hej, Mars atakuje, żadnej litości nie czuje. Hej, hej, napada Mars, płonie ziemia, skąd sama i was. Hej, hej, wrót stoi głód, nie rzuć im ziemi, skąd nasz głód. W tym całym bałaganie jedno wiem na pewno, ty jesteś moją królewną. Moje włosy dęba stają, oczy nie dowierzają, oni mają pusto we łbach, za babami latają. Powiedz proszę, jak poeta ukochał swą ojczyznę, we Francji popracuje i języka liznę, liznę. Najpierw dobrobyt, a potem demokracja, akcja na wakacjach, kolejna węgistacja. To widza chrów oporu, z najeźdźcą walczy, wojewoda Ziętek z nieba, a na wszystko patrzy. Nad Krakowem dla odmiany małe grupki powstańców, proszę nie wypuszczać psów bez kagańców. Lokalnymi potyczkami związały siły wroga, wszędzie ruchawka, zniszczenie i pożoga. Militarystyczne siły Marsa z pewnej oddali przesuwają się na zachód. Wisła się pali! Pustę można walić takoż pod obraz i z pamięci, choć już płonął to krzyczał, a jednak się kręci. A jednak się kręci słońce dookoła ziemi, zaświadczą o tym księża palcami swymi. Hitler powtarzał też, że nie chce wojny wcale, czemu ciągle do mnie mówisz perdy? Wojenna armada na Wrocław się kieruje, może Pan Bóg się nad nimi ulituje. Może nas uratuje, to już zamknięcie matni. Wrocław od zawsze poddaje się ostatni. Temu czy temu, zrób to samemu. I ja też tu byłam, sama sobie zrobiłam. Hej, hej, Mars napada, przerażona ludzi gromada. Hej, hej, Mars atakuje, a teraz mi powiedz, jak się czujesz. Bo na tych gruzach powiem tobie jedno, jesteś moją królewną. Wojna światów w naszym polskim wydaniu. Kazik i Mars napada w trójce. Jest 6:37. Zapraszamy do trójki. Episkopat apeluje do rodziców, aby nie posyłali dzieci na nowy przedmiot szkolny. Edukacja zdrowotna, o niej mowa, budzi kontrowersje od kiedy zapowiedziała ją ministra edukacji Barbara Nowacka. To zdaje się te kontrowersje sprawiły, że przestała być obligatoryjna edukacja zdrowotna. Teraz to rodzice mogą decydować, czy poślą dziecko na zajęcia. Specjaliści, lekarze i psycholodzy mówią, że warto, ale polski episkopat zabrał w tej sprawie odmienne stanowisko. Nie ma tam słowa przymus. Mówił na briefingu konferencji Episkopatu Polski biskup Wojciech Osial. Jest apel, żeby rodzice głęboko rozważyli posyłanie dzieci. Posłuchajmy treści apelu konferencji Episkopatu Polski. W trosce o wychowanie i zbawienie apelujemy, abyście nie wyrażali zgody na udział waszych dzieci w tych demoralizujących zajęciach. Według założeń nowego przedmiotu uczniowie mają być od najmłodszych lat poddawani erotyzacji. A tak brzmi podstawa. Dziecko w klasie 4-6 nauczy się, czym są narządy płciowe, wyjaśni, czym jest zapłodnienie, ciąża i poród, nauczy się o autonomii cielesnej i tego, jakie zachowania przekraczają jego granice, zarówno na żywo, jak i w internecie. Pozna także przepisy, które dotyczą jego ochrony i gdzie szukać pomocy. Edukacja zdrowotna wprowadza do szkoły genderową koncepcję płci. Nie wspiera młodych ludzi w zaakceptowaniu swojej płci biologicznej. Przeciwnie, zachęca dzieci i młodzież do odrzucenia swojej kobiecości lub męskości. Starsze dziecko klasy 6-8 wyjaśnia pozytywne znaczenie seksualności, wie czym jest popęd i jakie są powody aktywności seksualnej. Zna pojęcie orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Wie czym jest świadoma zgoda, seksualizacja, presja związana z podjęciem aktywności seksualnej. Wymienia sposoby radzenia sobie z nimi. Wie czym jest odpowiedzialne przygotowanie się do inicjacji i jakie są konsekwencje przedwczesnej inicjacji. Charakteryzuje metodę antykoncepcji. Wie jakie są formy przemocy. przemocy seksualnej i jak na nie reagować. Umiałoby rozpoznać u siebie uzależnienie od pornografii. Cała seksualność jest wyrwana z kontekstu katolickiego spojrzenia na małżeństwo i rodzinę. Konkretnie, gdy chodzi o współżycie seksualne. Nasza etyka małżeńska mówi, że są pewne zasady, normy i bariery. Tam jest napisane, że kryterium współżycia jest świadoma zgoda. Świadoma zgoda jest potrzebna, ale my, nasza etyka seksualna, ona inaczej patrzy. Są pewne zasady, normy moralne do przestrzegania. Tutaj nam się ścierają tak naprawdę dwa światy. Seksuolożka Aleksandra Plewka. Jeden taki naukowy, który mówi o tym, że tak, że ta edukacja się należy, że jest potrzebna, że powinna być prowadzona od najmłodszych lat. A drugi to ten światopoglądowy, który mówi, no ja jestem rodzicem, ja mam najwięcej do powiedzenia, co nie oznacza, że moje wiedzenie lepiej jest zgodne z wiedzą naukową. No i teraz pogodzenie tego jest dość trudne, no bo przede wszystkim osoby są edukowane na tematy wrażliwe. Seksuolożka doradza szkole i rodzicom dialog. Rodzic może zainteresować się tym, jak wyglądają zajęcia, kto ich naucza i czego uczy. Może porozmawiać z dzieckiem, nauczycielem, dyrekcją, a szkoła może zachęcać rodziców do współuczestniczenia w tak newralgicznym procesie edukacji, jakim jest zdrowie fizyczne, psychiczne, ale także seksualne. Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji znajdują się materiały dla nauczycieli, uczniów, ale także dla rodziców o tym, jak rozmawiać o zdrowiu. I chyba rzeczywiście warto samodzielnie przeczytać program edukacji zdrowotnej i zainteresować się tematem. Nie ma to jak własna opinia, prawda? A tym tematem zajął się Józef Niewiarowski. Zaczyna wtorek z trójką, dwie dwójki i siedem trójek. Ja jestem dzisiaj już od po drugiej. Dolny Śląsk, słoneczko będzie, ale 4 stopnie, Rześko. O, jak tak Rześko, to się można rozłowić, tylko momencik, od której?

Episkopat odradza posyłanie dzieci na zajęcia edukacji zdrowotnej w nowym roku szkolnym. I państwo w tej sprawie, 2 dwójki i 7 trójek. Dlaczego żyjemy w kraju, w którym na tematy seksualności, na tematy wychowania dzieci wypowiadają się ludzie, którzy teoretycznie nie powinni się na tym znać? Biskupowie w tym kraju teoretycznie powinni żyć w celibacie przynajmniej kilkadziesiąt lat, jeśli nie całe swoje życie. Na temat seksualności nie powinni teoretycznie mieć zielonego pojęcia. Ja myślę, że edukacja zdrowotna jest także po to, żeby i biskupi, i niebiskupi podstawy wiedzy tej najważniejszej mieli dokładnie takie same. 9 minut do godziny 7 to czas na Piotra Łodeja. News albo fake news. Od kilku dni w mediach społecznościowych i branżowych krąży sensacyjna wiadomość o luzowaniu przepisów dotyczących czasu pracy kierowców ciężarówek. Naszym gościem jest Jan Buczek, prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce. Witam w Trójce. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Do pana także dotarły te informacje, że od przyszłego roku czas jazdy kierowców ciężarówek w Europie zostanie skrócony z 9 do 8 godzin, a obowiązkowa pauza będzie wynosić 45 minut po 4, a nie po 4,5 godziny, jak jest obecnie. Nowe, łagodniejsze limity, to prawda? Nie, według mnie to jest absolutny fake, dlatego że w Unii Europejskiej obowiązują przepisy unijne i jakakolwiek zmiana musiałaby uzyskać zgodę Komisji Europejskiej, więc musiałaby przejść cały proces legislacyjny, a my byśmy z całą pewnością wiedzieli o tym, gdyż również i nasz polski rząd byłby zapytany o skutki i stanowisko w tej sprawie. Skąd wziął się ten fake news? Jaki jest powód, że powstał, że akurat teraz? Trudno powiedzieć. Być może wynika to z interesu jakichś osób, działaczy związkowych, a może to jakieś polityczne zamówienie na dyskusję na ten temat. W każdym razie nie rozumiem tego zupełnie i nie należy się nad tym głębiej pochylać. A jakie mogą być skutki szerzenia tego typu niezweryfikowanych informacji? Nawet jeśli są nieprawdziwe, do tego typu doniesień podchodzi pan poważnie? Tak, one niepokoją nas, ponieważ może to wywołać większe oczekiwania wobec pracodawców ze strony pracowników. A to zawsze wywołuje perturbacje. Jest to o tyle niebezpieczne, że dziś mamy dopięty czas pracy, bardzo mocno skorelowany z kontraktami transportowymi i jakiekolwiek zakłócenie może wywołać skutki dla pracodawców, dla przewoźników, trudne do oszacowania, bo na czas nie dowieziemy towaru. Co można zrobić? Co pan jako szef zrzeszenia planuje, żeby chronić kierowców czy przewoźników przed takimi fejkami? Zachęcam przewoźników, żeby korzystali z informacji zamieszczonych w wiarygodnych źródłach. Ministerstwo Transportu, Główny Inspektor Transportu Drogowego, nasza strona zmpd.pl zamieszczamy tylko i wyłącznie sprawdzone, wiarygodne informacje. Żadnych fejków tam nie znajdziemy i zachęcam, żeby pracodawcy, przewoźnicy korzystali z takich informacji. Naszym gościem jest Jan Buczek, prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce. Bardzo dziękuję za ten fragment rozmowy. Dziękuję bardzo. A dalszą część naszego spotkania znajdą państwo w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. A mamy 6 minut do godziny 7. O 7 w Trójce serwis, sport i pogoda.